श्री रामकृष्ण वचनामृत 9 सितंबर 1883 परिच्छेद 52। चिन्मय रूप, ज्ञान और विज्ञान, ईश्वर ही वस्तु है। श्री रामकृष्ण एकांत में मणि के साथ बातचीत कर रहे हैं। मणि, अच्छा वही अगर सब कुछ हुए हैं तो इस तरह के अनेक भाव क्यों दिख पड़ते हैं? श्री रामकृष्ण, विभू के स्वरूप से वे सर्वभूतों में हैं, परंतु शक्ति की विशेषता है। कहीं तो उनकी विद्या शक्ति है और कहीं अविद्या शक्ति, कहीं ज़्यादा शक्ति है और कहीं कम। देखो ना, आदमियों के भीतर ठग चोर भी हैं और बाघ जैसे भयानक प्रकृति वाले भी हैं। मैं कहता हूँ ठग नारायण है, बाघ नारायण है। मणि, साहस्य जी, उन्हें तो दूर ही से नमस्कार करना चाहिए। बाघ नारायण के पास जाकर अगर कोई उन्हें भर बाँह भेंटने लगे तब तो वे उसे कलेवा ही कर जाए। श्री रामकृष्ण, वे और उनकी शक्ति, ब्रह्म और शक्ति, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। नारद ने रामचंद्र जी से स्तव करते हुए कहा, हे राम, तुम ही शिव हो, सीता भगवती है, तुम ब्रह्म हो, सीता ब्रह्माणी है, तुम इंद्र हो, सीता इंद्राणी है, तुम नारायण हो, सीता लक्ष्मी, पुरुषवाचक जो कुछ है सब तुम ही हो, स्त्रीवाचक जो कुछ है सब सीता। मणि और चिन्मय रूप। श्री राम के कुछ देर बाद विचार करने लगे, फिर धीमे स्वर में कहा, वह किस तरह है बताऊं? जैसे पानी का। ये सब बातें साधना करने पर समझ में आती है। रूप पर विश्वास करना, जब ब्रह्म ज्ञान होता है अभेदता तब होती है। ब्रह्म और शक्ति अभेद है, जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। अग्नि को सोचने पर साथ ही उसकी दाहिका शक्ति की भी सोचना पड़ता है, और दाहिका शक्ति को सोचने पर अग्नि को भी सोचना पड़ता है। जैसे दूध और दूध की धवलता, जल और उसकी हिम शक्ति। परंतु ब्रह्म ज्ञान के बाद भी अवस्था है, ज्ञान के बाद विज्ञान है। जिसे ज्ञान है, जिसे बोध हो गया, उसमें अज्ञान भी है। शतपुत्रों के शोक से वशिष्ठ को भी रोना पड़ा था। लक्ष्मण के पूछने पर राम ने कहा, भाई ज्ञान और अज्ञान के पार जाओ, जिसे ज्ञान है उसे अज्ञान भी है। पैर में अगर कांटा चुभ जाए तो एक दूसरा कांटा लेकर वह निकाल दिया जाता है, फिर उसके साथ दूसरा कांटा भी फेंक दिया जाता है। मणि, क्या अज्ञान और ज्ञान दोनों फेंक दिए जाते हैं? श्री रामकृष्ण, हाँ, इसीलिए विज्ञान की आवश्यकता है। देखो ना, जिसे उजाले का ज्ञान है उसे अंधेरे का भी है, जिसे सुख का बोध है उसे दुख का भी है, जिसे पुण्य का विचार है उसे पाप का भी है, जिसे भले का स्मरण है उसे बुरे का भी है, जिसे शुचिता का अनुभव है उसे अशुचिता का भी है, जिसे अहम का ध्यान है उसे तुम का भी है। विज्ञान अर्थात उन्हें विशेष रूप से जानना, विज्ञान अर्थात उन्हें विशेष रूप से जानना। लकड़ी में आग है, इस बोध, इस विश्वास का नाम है ज्ञान। और उस आग से खाना पकाना, खाना खाकर हृष्ट पुष्ट होना, इसका नाम है विज्ञान। ईश्वर है, हृदय में यह बोध होना, इसका नाम है ज्ञान। और उनके साथ वार्तालाप, उन्हें लेकर आनंद करना, चाहे जिस भाव से हो, दासी या सख्य या वात्सल्य या मधुर से, इसका नाम है विज्ञान। जीव और यह प्रपंच वे ही हुए हैं, इसके दर्शन करने का नाम है विज्ञान। एक विशेष मत के अनुसार कहा जाता है कि दर्शन हो नहीं सकते, कौन किसके दर्शन करे, वह तो अपने ही स्वरूप के दर्शन करता है। काले पानी में जहाज जब चला जाता है तब लौट नहीं सकता, लौट कर खबर नहीं दे सकता। मणि, जैसा आप कहते हैं मॉन्यूमेंट के ऊपर चढ़ जाने पर फिर नीचे की खबर नहीं रहती कि गाड़ी, घोड़े, मेम साहब, घर द्वार, दुकानें, ऑफिस कहाँ हैं। श्री राम, अच्छा आजकल काली मंदिर में नहीं जाया करता, कुछ अपराध तो न होगा? नरेंद्र कहता था ये अब भी काली मंदिर जाया करते हैं। मणि जी, आपकी नई नई अवस्थाएं हुआ करती हैं, आपका भला अपराध क्या है? श्री राम, अच्छा हृदय के लिए उन लोगों ने सेन से कहा था, हृदय बहुत बीमार है, उसके लिए आप दो धोतियाँ और दो कमीज लेते आइएगा, हम लोग उसके गांव में भेज देंगे। सेन बस दो ही रुपये लाया, यह भला क्या है, इतना धन है और यह दान, कहो जी। मणि जी, मेरी समझ में तो यह आता है कि जिसे ईश्वर की जिज्ञासा है, ज्ञान लाभ जिसका उद्देश्य है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकता। श्री रामकृष्ण, ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु।